كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے یعقوب نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اے نبی، آپ ان یہودیوں سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو. زمخشری نے لکھا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے رد میں اور ان کی تکذیب کے لیے نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 160 161 میں اور سورہ انعام کی آیت 146 میں بیان کیا کہ ہم نے ان کے ظلم و طغیان کی وجہ سے ان پر کئی حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا، تو اس سے وہ بہت ہی زیادہ چیمبا جبی ہوئے، اور اللہ نے جو انہیں ظلم و طغیان کے ساتھ متہم کیا تھا اس کی تکذیب کی اور کہا کہ یہ غلط ہے کہ یہ چیزیں سب سے پہلے ہم پر حرام کی گئی تھیں. یہ تو نوح، ابراہیم اور اولاد اسرائیل پر قدیم زمانے سے حرام تھیں، تو ہمارے لیے بھی ان کی حرمت باقی رہی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تکذیب کی کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر کوئی بھی کھانا حرام نہیں کیا تھا، البتہ اسرائیل یعنی یعقوب نے خود ہی بطور نظر بعض کھانوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اس کے بعد اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر انہیں اپنی افترا پردازی پر اصرار ہے تو آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ تورات کھول کر دیکھو، تمہارے دعوے کی صداقت کی قلی کھل جائے گی. یعنی تورات میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں قدیم زمانے سے حرام رہی ہیں. ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے بتائیے کہ یعقوب نے اپنے لیے کس چیز کو حرام کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بادیہ میں رہتے تھے، انہیں عرق النساء کی بیماری ہو گئی. انہیں بطور علاج یہی سمجھ میں آیا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیں، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے اوپر حرام بنا لیا، یعنی دونوں چیزوں کا کھانا پینا بند کر دیا. یہودیوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. اس حدیث کو احمد اور نسائی نے بھی روایت کی ہے. امام احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دونوں چیزوں کو بطور نظر اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ تحریم قدیم ہے تو تورات سے یہ بات ثابت کر دکھائیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کے جھوٹے ہونے کی بہت بڑی دلیل موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے تورات لانے کی جسارت نہیں کی. اس کے بعد آیت 94 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی کرے گا وہ ظالم ہوگا اور اللہ اس کا پردہ فاش کر کے رہے گا. اور آیت 95 میں فرمایا کہ ثابت ہو گیا کہ اللہ سچا ہے اور یہود جھوٹے ہیں، اس لیے اب انہیں یہودیت سے اعلان برات کر کے ملت ابراہیم یعنی دین اسلام کو اختیار کر لینا چاہیے.